الرحمن وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام دویچ وسمیتو ہو دسمیتو سیغای و خیر متقلم فیلی ماز معلوم دے بارے سمیتو دے بارے تفعیلنا وسمیتو اونم و مودا مختصر دو خود انہی مختصر تا رجی دا اونم و مودا مختصر بے ہدایت نحو پہ جا سارا بے ہدایت نحو سارا وہی دیکھا جیتا میں نم چکن جک شیشو ہدایت نحو رجاء دی پورا دی امید دی دے رجاء یرجو رجاء امید دی پورا دی امید دی دے دامخ اللہ منصوب دی لقد ربطه تعدیبا دی پورا دی امید دی دے ایہ دی اللہ تعالی بیہی کی ہدایت کو اللہ تعالیٰ تک دی ہی پدیخ مختصر سرا الطالبین چاہتا ہے طالبوں نے تھا ہدایت کو اللہ تعالیٰ تک پدیخ مختصر سرا طالبوں نے تھا ہدایت دا منا چلی یار وشال سبھی دیکھا نا یار وشال اللہ تعالیٰ تک پدیخ ہدایت و نقفت سرا پدیخ مختصر سرا طالبوں نے تھا یہ چاہ پتا رہا مندر اے نقل پتا رہا مندر اے نقل پتا رہا مندر اللہ تعالیٰ تک یار رہتا ہے وشای جی ہندی ہے نا پہ دیکھا ہاں چنہ خود ہے پہ دیلی آر مندے گل سے پہ دیکھا ہاں تیشوہ تھا نا ورطبتو وہ ترتیب اکرمو ادھے مختصر تھا دوگر دن مختصر تھا رہے گا پہ دیکھا نا علا مقدمت ان پیوا مقدم آبوں لے وصلافت اقسام او پدرے اقسام بن دے حدرے اقسام جو کسم دے اسم بل دے چا فیلو بل دے خرسانے قسم دے ایسا دے بہتا وہ فیل و بل و خاتمہ تھن و بلا خاتمہ بلا وہ دائر کم دے صحبہ دے چکن دے غیر کانا ذکر چھو سا چکن دے بڑے کتبش خاتمہ نشتا تشفہ کانا ندائیہ دے مسامیخ نسا ہوا دے جا چکن دے یہ کتب نسا چکن دے صحبہ رو بڑے چکن دے وہ دا ترتیب موگر کرا دا پہ دیغے بون دے غیر کانا بے توفیق الملک غیر کانا باغا توفیر کوئی کولے دے ایغے بادشاہ العزیز تے زیروار دا و غلب دا العلام و غشب پوئی دا شاہ علم دے تیشو کا نا دائنہ سے ترجمہ کا گھن دے نکھا نا ہاں نئے سکنے پہ نکھا اللہ میں ذات رکھا نا نئے سکنے ساتھ پہ بہتر سیدہ ویچ وسمیتو ہو وہنا مومودہ کتب بے ہدایت انہ ہوئے بے ہدایت ہے وہ رب تک چکن دی دا غصم وی تو دا دیمہ پڑتا متعدی دا یو دا حوزہ لے وہ بل دا ہدایت انہو تشوہ کھانا دا دوائے مقبول دی چکن دا والے حوزہ میں مقبول اللہ ہدایت انہو مقبول سانی دا تشوہ کھانا نے دو تک کئی پا دا مقبول سانی شے چی دا ہا بیرو غلی دا ہدایت انہو دا غیے گا رو فرشتے دا دا ہا نہیں زکا چی باب تفیر دیمہ پڑتا بے ذات متعدی بغیر وقتے دا خرفے جرنا فرشتے ہوتا متعدی بے ذات خلے دیکھنا نداز پہ چار وچے سمیتو ہو ہدایت النحو خوشکے سمیتو ہو وکچے باب تفہیر چکن دی آم و تعدیوی جوے مخلے تھا میں دیکھنا بغیر بے ذات ان بغیر دیشا نا پچھے دیکھر دینا وہ تدہ خدا متعدیدہ کو وسطے خرد جل سر دا نداز رہے گا تو چکن دی خان میں دیکھنا مخالفون ہوں قیاس مخالفون مخالف القیاس پر ویلے سوئے لے اس میں دیکھانا زکا چھے بے دائے درزی نہیں ہے کھانا وہ آج کیوں دی پر نفی ہوتے سے فاہم سے سیاد کا نفی سے ہم سے بے دائے درزی نہیں ما غیدون بے قائم یعنی بے دائے درزی تو کھانا وہ حل زیدون بے قائم چھے دی ندا کی کیوں دی پر سیاد کا نفی ہوتے سے ہم سے بے کیا ہم بے درزی نہیں آج شاہ دائے درزی ما غیدون قائم اندہ فاہنے پر خبر بندے دیسا جیسا آرغلے چکن دیبا ماغیدن بے قائم چکن دیدا باقی اکن دو دکه چې په سیاست کې نفي او د خبر شه د استفهام شه هغه غیر ځمې کیا سن او درو خو سیاست کې نفي داونه د استفهام نه کړه نه زیاده دو زیاده ویره دو دکه چې باب تفصیل مفعول اول مفعول ثانی ته ذات متعدی غیر خدا کا سنا سمجھ رہے تھا نا وہ بیا غیر کیا سیشوا میرے تھا نا زکر کی دان کو یا کنف سے تو انہوں نے کیا سنا کیسے بھام سنا پس یا کنف سے ہاں سے آدھے غیدہ پہ آتی آتا نوستی چشوا تھا نا وصم مئی تو ہونا محمد آتے تو بے ہدایت انہوں نے ہوئے رکھا نا تو ہدایت ہوں نخصا رکھی سنا چشوا تھا نا راجان دا موقف وقل لہو دا چکنی میرے تھا نا دے پورا دے امید ستلے رکھ میرے تھا نا دا رجاء رجاء ہویا انتا نوی خضب رضا کتی رجاء دا انیہ دی اللہ یہ دیتا مزاو سرکتا آتا نہیں پیزا پسر سکتا سنا دے پورا دے امید دے چھمو دا امید دا انیہ دی اللہ چھ ہدایات و رہنمائی بو کو اللہ تعالیٰ پکا بی ہی پا دے متصر سرا چھتا ات طالبین طالبون دا دا اللہ دی ہدایات پا رفا ہلا امرفو دا انیہ دی اللہ چشو کھنا ده تعالى حال ده لنه ده وده طالبين ده منصور ده مخل بهي ده ياد ياد فور ده پورا ده امید ده شمو ده امید ده ان يهدي الله چه روحنا مهيبه اوكو همه اتنا على طلابك بهي پا ده كتاب سرا پا ده متصد سرا طالبين چا ده طالبون رامي تا ويچه نهي دامت ده چه ده هم زکر مداه ده تنه خنو پا من ده کرشو ده کانا چه ده تو چا ده زياره هم پوشا ده تاکی رہنمائی دے میرے کنا نہ طلا تو کہ یہ ہے متاثر وہ دیکھ تو بک کر یار سارا میرے کنا یہ طالب علم رہنمائی کو چاہتا نہ ہے تو نہ پتہ رہا مجھے تشفا کنا نہ نہ جاتا نہیں دیو نہ میرا ہے تو نہ پتہ نو کم دے پیش ہو جی ٹھیک ہے اچھا اچھا اس دن بعد میرے کنا ہدایت نہ پتہ ہے جس کا ذکر شو وہ ان یہدی اسا مدرے کا ہدایت نہ رکا نا نہیں دیر چاہتے ہوئے اس میں دیکھا نا یہ دیر کو لوحات سے جائے دیار غسل راہ نمودن سکھ ہے راہ نمودن دیار غسل دیکھا نا تو لوحات سے وہ پیسے لاش دے اہل سنت پر جماعت سانگا چاہ سانگا اہل سنت تھا مل جماعت سانگا دیکھا نا آج چاہتا ہے ارادت طریق سکھے ارادت طریق ہوئے دیکھا نا ہوئے دیکھا نا یا الدلالت علامہ یوسل به به الال مطلوب و شار ہے کنا ددا سے شی چرا سے دل کے پیسہ را چاہتا ہے مطلوب کا ان کا ہے ددا تو دلالت تو علامہ یوسل به چرا سے دل کے پیسہ را چاہتا و شار ددا سے شی چرا سے دل کے پیسہ را چاہتا ہے ہے کنا بیا اگے کیوں بدہ کنا مطلوب تو ورا سے شی انا ورا سے شی تشوا کنا راسه دل مطلوب تا وصول ال مطلوب دا سر روی نه دا نه لکه تاسو مثلا ته مو ته وایې نه دې کنه چې یې خیسور پات نه نو چې خیسور چې تا تشوا کنه ها دا دې ته نه چې دا وینځه ته وته چې دغه ته وو زه دې کنه بده موټر دی ویلو دی یا به دا سن موټر یې په دې موږ روشي هغه ته دې چکشه دې کنه په مېرلی به بناتیش تشوا کنه la merez de lorse ve de chau calorse de esa mayor dore salax y dore salax y boda larva tis me de tapa dore salax me era ons tisva kana me cha de era ons tis me de ade be darsane vi role vich me de khay soro ra ina de kosi me de era ta chakse tis me kana be de kana ho kana de a tis me de kana a de sis pa dor ta soro tis ha ha yes de kana a de khay soro ya de botar musa de tis wo sha de da se shi che pe tara sa de dal khani cha ta یہ مطلب ہے جن مقصود ہے یاد یاد ہے فیصل طرح کرے گا شرع کا وہ یہ ہے کہ فیصل طرح سے جو چاہ مطلب دی وہ مقصود دی بڑا سارا ضروری لازم ہوتی چندی کدی پلوڑ پتہ کا طریقہ میں ہو گیا رہتی کہاں پلوڑ مانے جاتا وہ دے موتا سے لائے سنگا چی کنگی دے کنا یہ دیر چاہتا والا شہی سم دے کنا آہا چی کنگی عبدالات الاسال المطلوب سرکے اسال رسول المطلوب چی مطلوب تھا تلائی ورا تلائی لکا خسور بس دناوکی دی خسور چیتا دا نیتا پلو سنگ سے چیتا دا چرسا چیتا دا وہ دیکھا نا گاڑی دا چکا ملدی اکت کا آزی بیا چکا چیتا دا خسور گاڑی دا تا دا سارا ایسی چیتا دا خسور مونو این دا خسور دا نا وہ دیکھا نا چشوا تھا نا مطلوب تیا ورا تلائی یہ دیتا سوی اللہ شیتا دا یہ دیتا نا موتا جلائی پنش مونو ایس بے دیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا او په دبر سره خبر مطلب تاسو دې سره د مطلب لای په نشو غواړم ځانګه هدايت دې ته راځي نه دا چې دا د پر دوه مې دې خبره چې رهنمایي وو کوله تلا په دې په مطلب سره سره لګونې ته چې څه وته نه نه غوا کې تا هو ولن نه دانو په څه شو چې غوا کې دا هدايت په تر اساسه نه نه چې څه وته نه دا د لا تلا په هدايت ګرځاوي چې دې نه په تر باندې سره لګونې ته اچھا ورتب تو ہو وہ ترتیب دے کو دے رہا تو نہ دے ہے متفر کرتے نا ترتیب دے کو مرتب دے کو چیز نہیں کرے نا ترتیب چاہتا ہے لاش تو دے کنا جعل الاشیاء متعددہ تیش وہ کنا بحیث یطلق علیہ ایک اسم واحد ہے ٹھیک ہے گردبول دے اشیاء متعدد ہے سرکے گردبول دے چھا اشیاء ہے چھے دیر خیئے بھی وہاں پہ پدار تشان سر رہو گردہ دے چھے اسم دے وحید اللہ کو مدے دیر شئے دا حضرت نوش کو دیر خیئے دیتا نا اسم و فعل و خر بخت نوش دیتا نا وہ دے چھولے تنون دیتا یہ شوائے کیوں دے جالو الاشیاء ہے متعدد ہے سرکے دے حیثو یطلق علیہ یطلق علیہ اسم واحد چھے اسم دے وحید اطلاق مونده پیشه ریوشی اطلاق مونده پیشه تیش وقت آنا ندایت ورطبت هم ورطبت مداحا ترتیب چکنو برکانا برکانا علا مقدمات برکانا پیوا مقدمات مونده برکانا و صلات اقسام و پدره کسمه مونده چکنو برکانا و خاتمت و بشا مونده و خاتمات مونده تیش وقت آنا بتوفیق الملک بتوفیق فتوفیق تیه باشا سارا چه دا د توفیق الملک زکا ہوئے چه رتب تو شے دا نزبات ترتیب زبتا ہوگا کنا رتب تو نگوا کلش کی پدیش تکبور رو مالی میری سر دنے جی چه مور تا ترتیب ایر گارا چشوا سانا زد آفتے تکلا سالا جی سانا بیلے کانا نیدی وانا کی کن بیلے کانا چونکہ انا آتا تکبور رو مالی مالی ہوئے کانا نیدی وانا دائی دیر ہار دی عجز و دی ہار سم دنس بی پارا چکن دائی ویچی بی توفیق الملک ہے دا موچه ترتیب کرا دا میرے کانا دا سا دے موچه کنی کمانا نا بی توفیق المالک ہے دا پا توفیق تی چاہ سارا یہ بات چاہ سارا چی کنی تو یہ کانا جو خدای ہاں پا توفیق سارا چی کانا بیرے کانا بیرے کانا العزیز دا سے بچہ العزیز چی زیرہ باغ دا والا علام سی غالم والا ہے دا وشان خبر ہو علیم بیرے کانا بیرے کانا سا خبر وعلم الذين عند ذاك ذات تو غاثر توفيق سرمو لا ترتيب ذكر دي ونا ذا چې کنه قدر الله په توفيق نه وای به مو چې کنه ترتيب صدا نشه ول پوه بکی لا چې توفيق چاته ولا شي توفيق په لغت شي یي دس ددم خسرا ها برکارې ها چاته لوس ور کول زه تا نه ها پر څه شي تو واچا شي ها څه ده نه لوس ور کول دمو نه چې لوس سره ورل چې تا سره ورل موافقی بہتر ہے اس کے اجا تو فرض ہے تیش پتہ نا ہاں اگر بات کی بات کرنا دس بار تو دو چیز میں بیٹھا نا اے دا سے سیدھے پر مقصد دے پر تے کھانا چے پی سارا مقصد خاطر سے دا چا دے پر تھا ہے اخر وہ بہتر ہے چالو اسباب العبد موافقۃ لما هو خیر فی حقه سنت انا کہتا ہوں اے دا چے توفیق الملک ہے العزیز ہیں اللہ جس نے دو تا کدا تا دا ور دے جو کرے کھانا تے دل تلا کو کھڈے سی پتی نہ دی دا دری سی پتی نہ رول ملک عزیز وہ دا ور دے تیشوا کھانا ہاں میں دیکھ رہا بل دا چے تو کے ذکر ذکر کو آہا زوت بلن ذکر کا وچ دے ذکر کنا دا ہو تو کھانا دے کھانا ددا چې موږ د کنا وچ دا هڅو کې زکه ذکر کړو ولې کنا ها چې هغه چې موږ د کنا هغه چې الله تعالی په تاسو ته ولې کنا چې پاتینا څه کوي هغه ته ذکر دا کنا په پیری ده نگاہ کتنے اللہ تعالیٰ پک پک پاشاوی کتنے پہ دیکھنا اللہ بڑا پاکا توک تا وہ دا سکنے صفتینا توک دیکھر کے دیا توک چکنے یو یاد دریا دے پینزی آدھی مثال کا وہ یادی چکنے کنے پہ دیکھنا دا دریا پہ دیکھر کے ویچے دا زکا ہوئے دیکھنا چی یو آد توک تا وہ دریا توک تی مثال کا پینزی آد توک تی وہ خیر لمورے ہیں او ست تھا نه دا دریان کې څنګه خپل مان شو کنه نه دې ونا حاضرې ذکر کړ نه یا یو ذکر کړ نه یې ذکر کړ ها په ډېر ذکر کړ چې نه دا د کچا خیر نو مورې او ست تھا ځکه دا درې کې په توګه ذکر کړ ځانته دې دې شي بس